1000 zł. Duster, Sandero czy Logan? Który model wybierzesz? Szczegóły w salonach Dacia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 marca, minęła 1. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. W związku z koronawirusem LOT zawiesza na 2 tygodnie wszystkie rejsy wewnątrzkrajowe. Za chwilę wideokonferencja unijnych ministrów zdrowia i spraw wewnętrznych. Temat: epidemia koronawirusa. Nowy Jork zamyka restauracje, kina, teatry i szkoły. 150 osób ze zdiagnozowanym koronawirusem w Polsce. Dziś poinformowano o 25 nowych zakażeniach. Od początku epidemii w naszym kraju zmarły 3 osoby. Od dziś zawieszone będą rejsy wewnątrzkrajowe. LOT realizował połączenia m.in. z Krakowa, Szczecina, Gdańska i Rzeszowa do Warszawy, mówi rzecznik spółki Michał Czernicki. Wszystkie rejsy krajowe były rejsami dowożącymi pasażerów oraz rozwożącymi pasażerów z rejsów międzynarodowych i międzykontynentalnych. Musieliśmy przeprowadzić dodatkowe analizy. W wyniku tych analiz otrzymaliśmy dane, które wskazywały na to, iż popyt na rejsy krajowe zmniejszy się znacznie. Rejsy krajowe zostały zawieszone na 2 tygodnie. Za pół godziny w kancelarii premiera po raz kolejny zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego w sprawie epidemii. Przed spotkaniem minister Michał Dworczyk powiedział, że po zamknięciu granic w ciągu ostatniej doby do Polski wjechało około 24 tysięcy osób. Większość objęta kwarantanną to Polacy przyjeżdżający z zagranicy. Do wczoraj jeszcze osób objętych kwarantanną było około 7 tysięcy. W ciągu ostatniej doby wjechało do Polski 24 tysiące Polaków, którzy są objęci tą 14-dniową kwarantanną, a więc mamy bardzo duży przyrost. W tej chwili już około 30 tysięcy osób jest objętych kwarantanną. Od wczoraj trwa też akcja Lot do domu. Na dziś polskie linie lotnicze zaplanowały 11 specjalnych rejsów. Rozpoczyna się wideokonferencja unijnych ministrów zdrowia i spraw wewnętrznych na temat koronawirusa. Wideokonferencję zwołała Komisja Europejska, by skoordynować działania unijnych państw w walce z wirusem. Beata Płomecka. Nie pierwszy raz Bruksela organizuje naradę poświęconą koronawirusowi, ale ostatnio wiele się w Unii zmieniło. Rządy państw członkowskich podejmowały decyzje, by chronić się przed rozprzestrzenianiem koronawirusa. Niektóre, jak Polska, zdecydowały najpierw o kontrolach sanitarnych na przejściach granicznych, a później o zamknięciu granic i zawieszeniu międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych. Unijni ministrowie spraw wewnętrznych mają dziś rozmawiać o sytuacji na granicach, a także o swobodnym przepływie towarów. Natomiast unijni ministrowie zdrowia będą rozmawiać o łańcuchu dostaw leków, a także o zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej i w sprzęt medyczny. Dziś Komisja Europejska ogłosi wspólny przetarg na testy na koronawirusa i respiratory. Beata Płomecka, Polskie Radio. Chcą pomóc lekarzom i pielęgniarkom w trudnej sytuacji. Białostoccy restauratorzy, którzy z powodu epidemii koronawirusa musieli zamknąć lokale, za darmo dostarczają posiłki pracownikom służby zdrowia. Chcieliśmy przekazać na ręce pani doktor trochę jedzenia. Jesteśmy też w trudnej sytuacji, nie jesteśmy w pierwszej linii oporu, natomiast czas ciężki, musimy sobie wzajemnie pomagać. Bardzo mi się to podoba, myślę, że to wspaniały gest. Lekarz Barbara Bohdan. Wjeżdżamy, nie wiemy do kogo, no musimy się chronić. Wiemy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu, ale pracujemy. Oni mają ciężej niż my. My mamy teraz ciężko, oni mają jeszcze ciężej. Mariusz Olechno. Oni są cały czas w gotowości, cały czas stan napięcia na pewno występuje, więc trochę dobrego jedzenia, coś poza kanapkami ich duchu podnieść, ich trochę rozweseli. Do akcji Gastro Pomaga Białystok przyłącza się coraz więcej lokali, ustalają grafik i na zmianę dostarczają do szpitali świeże posiłki. Zatrudniająca około 2200 osób fabryka samochodów Fiat Chrysler w Tychach zawiesiła dziś produkcję z powodu zagrożenia koronawirusem. Produkcja będzie wstrzymana do 27 marca. Dziennie fabryka w Tychach wytwarza średnio ponad 1000 samochodów. Amerykańskie miasta pustoszeją w czasie walki z pandemią koronawirusa. Władze Nowego Jorku zdecydowały o zamknięciu restauracji, klubów, kin, teatrów i innych ośrodków, które gromadzą ludzi. W całym stanie stwierdzono około 730 zakażeń, z czego połowa tylko w mieście. Z Nowego Jorku Agata Król. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio powiedział, że wirus rozprzestrzenia się w mieście niezwykle raptownie, dlatego władze muszą podjąć bardziej radykalne działania. Po wprowadzeniu stanu wyjątkowego i zakazu zgromadzeń odwołano spektakle i musicale na Broadwayu. O zamknięciu poinformowały muzea, galerie i sale koncertowe. Kolejne restrykcje dotyczą restauracji, kafejek i barów, które w sobotnią noc były dość pełne. Teraz lokale gastronomiczne będą realizować tylko zamówienia na wynos lub z dowozem do klienta. W tym tygodniu pozamykane mają być

Caution, nowa piosenka grupy The Killers, to nasza piosenka dnia 11.11. It's too late. Ike and the Mechanics, 17 minut po godzinie 11 w naszym studiu Kasia Borowiecka. Witaj, Kasiu. Dzień dobry, witaj. Dla dzieci i młodzieży. I młodzieży, i właściwie powiedziałabym, że dla dzieci w każdym wieku, bo ponieważ z prywatnych, półprywatnych i społecznościowych także kanałów docierają informacje, że niektórzy ten czas spędzany w domu wykorzystują na wstępne wiosenne porządki, to proponowałabym zajrzeć do tych pudeł, które od lat się kurzą gdzieś na najwyższych półkach w szafach, albo zajrzeć na nieodwiedzane dawno półki z książkami, albo te najwyższe, albo te najniższe, bo to w zależności od własnych upodobań, tam trzymamy te książki, do których rzadziej wracamy. Tam mogą się znaleźć skarby z dzieciństwa rodziców, które teraz można odkryć razem z dziećmi. I ja wymieniłabym teraz kilka nazwisk, bo chodzi mi o bardzo szczególny rodzaj książek. Charlotta Paweł, Henryk Jerzy Chmielewski, czyli Papcio Chmiel, Janusz Christa, Tadeusz Baranowski, klasycy polskiego komiksu. I to może być podróż sentymentalna z Jonkiem, Jonką i Kleksem, z Tytusem, Romkiem i Atomkiem, z Kajko i Kokoszem, z profesorkiem Nerwosolkiem i Smokiem Diplodokiem. Podróż sentymentalna, bo to jest najwyższej próby humor, ale też może to być lekcja historii najnowszej dla najmłodszych. Przejrzenie tych komiksów, przeczytanie razem z rodzicami, bo tam mogą się pojawić pytania o niektóre aspekty życia bohaterów, których już na co dzień nie dostrzegamy. I nie mówię tutaj o podróży prasolotem na przykład. No ale zawsze powtarzam, że podróż z komiksem, przygodę z komiksem warto zacząć, właściwie należy zaczynać w młodym wieku. Ja jestem tego najlepszym dowodem, bo tak mi zostało od dzieciństwa. To jeszcze jeden tytuł z nowszych trochę. Na razie jeden, dlatego że myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby polecać kolejne. Ten tytuł, który dzisiaj, to Bajka na końcu świata Marcina Podolca. Niektórzy być może zadrżą, jeśli powiem, że to jest postapokaliptyczna seria dla dzieci, ale nie ma się czego obawiać. Bajka to jest pies, a Wiktoria, jej towarzyszka, to dziewczynka, która razem z Bajką wędruje przez świat gruzów, wymarłych lasów, w poszukiwaniu rodziców Wiktorii, a po drodze, jak łatwo się domyślić, dużo przygód, bardzo inteligentny humor i świetna kreska Marcina Podolca. Warto może dodać, że Marcin Podolec to jest autor niespełna 30-letni, ale bardzo doświadczony, pracuje od dawna, odkąd miał 17 lat, o ile dobrze pamiętam, też był finalistą Talentów Trójki dwukrotnym. Ma na koncie znakomite tytuły komiksowe dla dorosłych, takie jak na przykład Fugazi Music Club czy Dym, czyli komiksowy wywiad z Pablo Pavo. Ma też na koncie zagraniczne wydania swoich komiksów, jest także reżyserem animacji. Bajka też została niedawno wydana po francusku, dwa pierwsze tomy. Wkrótce ma się ukazać po hiszpańsku i po katalońsku. To jest historia piękna i można się też w nią wciągnąć, nie będąc podstawowym odbiorcą, czyli dzieckiem, bo to jest historia taka ponadczasowa, o przyjaźni, o lojalności, o solidarności w trudnych czasach. Ma być rozpisana na 8 tomów. Niedawno ukazał się 5 pod tytułem Odległe krainy. Zresztą wszystkie tomy bajki, o co zapomniałam zapytać Marcina, kiedy był ostatnio gościem ABC Popkultury, zaczynają się od O, bo to jest Ostatni ogród, Opuszczony dom, Ożywczy deszcz, Opowieść gołębia, no i właśnie teraz Odległe krainy. Ale bajkę polecam także dzisiaj, dlatego że nie wychodząc z domu można pierwszy tom sobie załatwić, dlatego że na prośbę Marcina Podolca wydawca udostępnił ten tom przez internet i można tę przygodę z bajką zacząć już dzisiaj. A gdzie ten tom można znaleźć, to zostawiłam Państwu podpowiedź na profilu facebookowym ABC Popkultury. Katarzyna Borowiecka, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. No teraz piosenka, która nie tak dawno powróciła po wielu, wielu, wielu, wielu, wielu latach dzięki pewnemu serialowi. Na pewno się Państwo domyślą, o co chodzi. Thank you. dzięki serialowi młodzi ludzie odkryli, że jest taki zespół jak The Who. Won't Get Full Again. No właśnie, 8.30. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. PKN Orlen ma wiadomość dla kierowców. Na naszych stacjach mogą Państwo zapłacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze za pomocą Orlen Pay. Można to zrobić bez wchodzenia na stację. To też sprzyja ochronie przed wirusem. Pobierz aplikację mobilną z funkcją Orlen Pay ze sklepu z aplikacjami. Załóż konto. Dodaj kartę. Po zatankowaniu zeskanuj QR kod z dystrybutora i zaakceptuj płatność. To 5 prostych kroków do większego bezpieczeństwa. Tak zatankujecie tylko na Orlenie. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 29 minut będzie południe. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. W tych dniach zdajemy egzamin z tego, ile w nas strachu i lęku. Koronawirus wpływa tylko na osoby, które się nim zaraziły. A wirus strachu uderza w nas wszystkich. Zabiera nam odporność, zmniejsza nam odporność. Trzeba wiedzieć, że na odporność wpływają nasze myśli, przekonania i emocje, jakich doświadczamy. Więc może lepiej zaakceptować tę trudną sytuację, no i zobaczyć, co można z tym zrobić, jak wykorzystać dobrze dla nas ten czas, czy dla całej naszej rodziny. Oczywiście nie jest to proste, nie jest to łatwe. Nawet rozmawiałam wczoraj ze znajomą, która musiała zamknąć firmę. Nie wiesz, czego ma zapłacić rachunki. Nie mówiąc już o tym, że kiedy kwarantanna epidemiczna zostanie przedłużona, no to mówi, nie będziesz czego żyć. Nie miała dobrej miny, choć naprawdę pozytywnie zakręcona z niej kobietka. Więc z tego wszystkiego porządkowała teren wokół domu, sadziła bratki, przemeblowywała pokoje, ale nie nowymi rzeczami, tylko zmieniała ustawienia. Każdy trzyma się jak tylko może, ale czarne myśli przychodzą tak czy inaczej, oby nie za często, bo sami się tym sposobem osłabiamy. To, jaki mamy stosunek do lęku, kształtuje naszą odporność, a odporność to zdrowie, więc popijając wodę z imbirem albo z cynamonem, goździkami, kardamonem, imbirem i miodem, znajdźmy w sobie taką strefę bezpieczeństwa, takie święte miejsce, gdzie strach nie sięga. Skupmy się na tym, a potem skupmy się na tym, co robimy. Wszystko jedno, co to będzie, czy zabawa z dziećmi, czy czytanie, czy słuchanie wspaniałej muzyki, czy spacer w lesie. Też można sobie zafundować codziennie pigułkę śmiechu, minutową. Znaleźć sobie coś, co nas naprawdę rozśmieszy. Bo to też jest czas przewartościowań. Ile mam? Dlaczego chcę jeszcze mieć więcej rzeczy, gadżetów? Czy to wszystko jest mi potrzebne? Pokolenie powojenne, owszem, gromadziły, dorabiały się ciężką pracą, ale oni budowali na zgliszczach. Młodsi ludzie mają dostęp do towarów luksusowych, do podróży dookoła świata, do wielu rzeczy, o których tylko zamarzą. I nagle jest stop. Jesteśmy chwilowo odcięci od tego. Ludzie, którzy mają za sobą wojnę, Syberię, nawet stan wojenny, jakoś potrafią się inaczej zorganizować w trudnej sytuacji. Dla młodych to jest szok, bo to jest pierwsze doświadczenie społecznego ograniczenia w ich życiu. Więc albo drwią, moim zdaniem jest to zasłona, albo się boją. Przed nami trudne tygodnie, miesiące, nie wiadomo, co zrobić, skoro kontaktujemy się z rodziną, a ta rodzina z innymi ludźmi. Bo dla niektórych te kontakty tak są ważne, że nie chcą z tego zrezygnować. Eksperci z Tajwanu proponują autotest, który można wykonać każdego dnia o poranku. Weź głęboki oddech i wstrzymaj go dłużej niż 10 sekund. Jeśli przez ten czas nie będzie kaszlu, dyskomfortu, napięcia, to oznacza, że w płucach nie ma infekcji. Warto też, mówią, pić kilka łyków wody co 15 minut, bo nawet gdyby coś przypadkowo wpadło, woda spłucze do przełyku i żołądka, a tam kwas solny unieszkodliwi intruza. Chodzić do lasu, chodzić na spacery, być na tym powietrzu, zwłaszcza, że wieje, a nawet w domu wystawić twarz do słońca. To nie jest lekarstwo, ale zmienia samopoczucie. Fajniej organizuje dzień. Gotujmy posiłki, lekkie, by nie obciążać organizmu. Unikajmy zimnych napojów i lodów. A jeśli naprawdę nie potrafimy uspokoić się, choć powinniśmy być opoką dla naszych dzieci na przykład, no to szybciochem wysyłam do lasu. Bo spacer to lepsza wentylacja dróg oddechowych, oczyszczenie. Lepiej wtedy też pracuje serce. Święty zielony kolor nawet w marcu w lesie jest. Mają go soczyste mchy na głazach, drzewach, na kamieniach. A ten zielony uspokaja właśnie serce, pomaga w leczeniu infekcji, no i cieszy oczy. A zawsze można skręcić w inną stronę, jak ktoś pojawi się w pobliżu. Takie mam wrażenie, że ten czas, który jest nam dany, to jest spotkanie z samym sobą w odmiennej rzeczywistości. Dalej Lama XIV mówi, gdy umysł jest spokojny i zajęty pozytywnymi myślami, ciał jest trudniej zachorować. Sprawdzałam to wielokrotnie. Ja wiem, że to działa. Z Karkonoskiego Lasu Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. No, od razu uśmiech pojawił się na mojej twarzy. Proszę mieć zawsze uśmiech na twarzy. To teraz Heart. Another life.

w tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Jesteś lekiem na głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą, omegą, hymnem, kolędą. Oto cały ty, nienazwany ty. Zostań w domu z Trójką. Michał Misza, który jest głównym bohaterem. No Misza jest po prostu człowiekiem, któremu przyszło urodzić się w latach 30. XX wieku, w trudnym bardzo momencie. Przyszło mu w dzieciństwie widzieć wojnę, bardziej niż brać w niej udział. Przyszło mu pochodzić z ruskiej rodziny na polskim Podlasiu. Podlasie jest, do tej pory jest terenem wielokulturowym czy wieloetnicznym. Tutaj mam na myśli po prostu rodzinę prawosławną. Ten podstawowy konflikt na Podlasiu przebiega po linii katolicy i prawosławni, gdzie katolicy utożsamiani są tradycyjnie z polskością, a prawosławni nie, czyli to są, nie wiem, Białorusini, Ukraińcy, czyli ogólnie rzecz biorąc Ruscy. Więc Misza jest z takiej rodziny i w związku z tym jego tożsamość, ponieważ on mówi po polsku, czyta po polsku namiętnie i chciałby pisać po polsku, to jego tożsamość od samego początku jest trochę problematyczna. To znaczy on szuka dla siebie domu w polszczyźnie, ale szukając tego domu w polszczyźnie jednocześnie czuje, że jest nomadą. Jest człowiekiem drogi, jest kimś poszukującym, jest kimś bardzo głodnym życia, kto chciałby zrobić coś dobrego, kto chciałby coś zbudować. Warunki są trudne, kiedy Misza dorasta, to jest Polska powojenna, bardzo zniszczona. On jest idealistą, myśli trochę utopijnie. Zresztą ten w rozmaitych utopii też jest w książce obecny. Zostaje nauczycielem i jest pełnym pasji nauczycielem. W tym samym czasie przeżywa rozmaite perypetie, także sercowe. On nigdy nie mówi w pierwszej osobie. Tam jest zawsze narracja trzecioosobowa. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment pierwszy. Thank you. Nie było dane mi poznać całej historii życia profesora Koniarskiego. Ale ze strzępków opowieści, którymi profesor przeplatał ich prywatne lekcje literatury, chłopiec zdołał sobie z czasem poskładać pewne fragmenty. Wiedział, że jego nauczyciel urodził się w Białymstoku w pierwszych latach XX wieku, a następnie jako małe dziecko wyjechał z rodzicami do Paryża. Matka Rosjanka i ojciec Polak byli artystami. Matka pisała, ojciec malował. W Paryżu jedna po drugiej urodziły się dwie dziewczynki, młodsze siostry przyszłego drohiczyńskiego rusycysty, na zawsze dla Miszy bezimienne, choć to właśnie o czasach swojego dzieciństwa profesor opowiadał ze szczególnym upodobaniem. Było to dzieciństwo spędzone pośród niepospolitych postaci czarownej epoki. W fantastycznym świecie, o którego istnieniu Misza do niedawna nie miał pojęcia. Teraz zaś, dzięki relacjom starszego mężczyzny, zaczynał o tym świecie żarliwie marzyć. Tak, profesor Koniarski lubił opowiadać o tamtych czasach. Rozsiadał się w fotelu, mocno zaciągał belwederem, twarz mu młodniała, w oczach zapalały się płomyki i opowieści sypały się jak ziarno z przedziurawionego worka. Wspomnienia uderzały mu do głowy jak wino. Misza odnosił czasem takie wrażenie, patrząc na zarumienioną od przedawnionej radości twarz mężczyzny, przez którą chwilami jakby prześwitywała buzia rozbawionego chłopca. Jaśniała, przydając profesorowi ciepłego, żywotnego blasku, a potem gasła. Młodość profesora Koniarskiego była spowita woalem tajemnicy, jak to się czasem mówi, choć zapisując to wszystko w swoim dzienniku, Misza wybrał słowo całun. Była spowita całunem. Co wiedział? Że na kilka lat przed wybuchem wojny, już jako dojrzały mężczyzna, Koniarski wrócił do Białegostoku. Z różnych względów chłopiec podejrzewał, że powrót ten wiązał się z kobietą. Tak to sobie poskładał z monologów nauczyciela, w których wspomnienia mieszały się z literaturą, a fakty z marzeniami. Kim jednak ta kobieta była? Jak wyglądała? I co się z nią stało, skoro dzisiaj nie było jej przy profesorze? Tego już Misza nie wiedział. Nie wiedział także, czy profesor był kiedykolwiek żonaty i czy miał dzieci, jak umarli jego rodzice i co stało się z siostrami. Nie śmiał pytać. Opowieści profesora zawsze urywały się w jakimś punkcie. Raz jeden zebrał się Misza na odwagę i spytał, czy profesor nie wolałby mieszkać w Paryżu raczej niż w takim zwyczajnym Drohiczynie, na co tamten z tajemniczym i jakoś smutnym uśmiechem odparł: ze wszystkich domów ten mi jest najdroższy. Misza nie był pewien, czy profesor mówi to od siebie, czy też cytuje jakieś dzieło. Taki był z nim problem, że nigdy nie dało się za nim nadążyć, bo jego myślami kierowały rozliczne lektury. Książki, których sporo nawiózł z Francji i które jakimś cudem przechował przez wojnę przeżytą, jeśli Michał dobrze to sobie poskładał, u krewnych na wsi. Były jego największym i chyba jedynym skarbem. Dwie walizki książek, trzymane w dziurze pod podłogą w ledwo umeblowanym mieszkaniu, w domu skleconym na prędce w środku wojny, kiedy Rosjanie wypędzili mieszkańców z nad rzeki, tworząc tam szeroki, prawie na kilometr pas przygraniczny, odgrodzony od reszty miasta kolczastym drutem. Dopiero po kilku miesiącach wspólnych lekcji, w tym bardzo ponurym i zimnym lokum, profesor pokazał chłopcu skrytkę z książkami. W razie czego, rzekł, będziesz wiedział. Misza nie był pewien, dlaczego jego nauczyciel nadal tak bardzo się martwi. Wojna już się przecież skończyła, panował spokój, budowano socjalizm,